گلهای صحرائی، برنامه شماره 50، آهنگی محلی ارمنی با کلام فارسی و ارمنی. دامن کشان ساقی میخان از کنار یاران مست گیسو افشان میگریزد، در جام می از شرنگ دوری و از همه مجوری چون شرابی جوشان میگریزد. دارم قلبی لرزان درش دیده شد نگران، ساقی میخوارم از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزم، دارم چشمی گریان درش روز و شب بشمارم تا بیایم، دارم چشمی گریان درش روز و شب بشمارم تا بیایم. آزرده دل از جفای یاری بی‌وفا دلداری، ماه افسون کاری شب نخفتم، با یادش تا دامن از کف دادم شد جهان از یادم، راز عشقش را در دل نهفتم. از چشمانش ریزد به دلم شور عشق و می دامن از کف دادم شد جهان از یادم، راز عشقش در دل تا نهفتم. دارم چشمی گریان درش روز و شب بشمارم تا بیایم، دارم چشمی گریان درش روز و شب بشمارم تا بیایم. آزرده دل از جفای یاری بی وفا دلداری، ماه افسون کاری شب نخفتم، با یاد او دامن از کف دادم شد جهان از یادم، راز عشقش در دل تا نهفتم. Thank you. از کف دادم شد جهان از یادم، راز عشقش در دل تا نهفتم. Sargani, sargani, jan jan, sargani. سگر پس جانمی جی سرگلی سگر پس جانمی جی سرگلی جان جان سرگلی. گل‌های صحرایی را همیشه رایحه‌ای دل‌انگیز است. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های صحرایی شماره 50 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای ویگن اجرا شد. ترانه فارسی از آقای جمشید ارجمند، پیانوی آقای انوشیروان روحانی، گوینده روشنک.